ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाईस के, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नगमा खाइस के, इस चमन के फूलों पर रंगो आब तुमसे है, इस जमीन का हर जर्रा आफताब तुमसे है, ये फजा तुम्हारी है, बहरों पर के, इस जमीन की मिट्टी में खून है शहीदों का, अर्ज़े पाक मरकज है कौम की उम्मीदों का, नज़्मो ज़ब्त को पहचानो, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाईस के, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नगमा खाइस के, मेरे कारवां सिर्फ उन बाते असल दासता तुम हो, नफरतों के दरवाजे खुद पे बंद ही रखना, इस वतन के परचम को सर बुलंद ही रखना, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाईस के, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नगमा खाइस के, ये जमीन मुकद्दस है माँ के प्यार की सूरत, इस चमन में तुम सब हो बरगोबार की सूरत, देखना गवाना मत दौलत के, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नगमा खाइस के।